أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة خمسين ألف سنة إلا خمسين عاما. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ابتلا کی مدت کو ثابت کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا عرصہ جو ہے وہ قوم میں گزارا تھا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پچاس کم ایک ہزار سال کا عرصہ اپنی قوم میں جو ہے وہ گزارا تھا اور ان کو حق کی طرف بلایا اور لوگوں نے آپ کو جو ہے طرح طرح کی آزمائشوں سے جو ہے وہ دوچار کر دیا تھا. تو جتنی آپ کی زندگی ہوگی تم حق کے بیان میں جو ہے مصروف رہو گے اور مخالفین آپ کو جو ہے آزمائشوں سے جو ہے وہ دوچار کرتے جائیں گے. آپ نے کسی بھی موقع پہ تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے, آپ نے کسی بھی موقع پہ ڈسکرج نہیں ہونا ہے, آپ نے جو ہے انبیاء کرام کی حالات اور واقعات کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی یہ مسئلہ بیان کیا تو میں بھی پوری زندگی اس مسئلے کو بیان کروں گا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی تو میں بھی پوری زندگی تکالیف اور مصیبتیں جو ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے برداشت کرتا رہوں گا. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن نے کئی مقامات پہ ذکر کیا ہے مگر صرف یہ ایک ہی سورت ہے, سورۃ العنکبوت, جس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی مدت تبلیغ کا تذکرہ ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس نے جو ہے اپنی قوم کو جو ہے کتنا عرصہ جو ہے وہ دعوت دی تھی, کتنا عرصہ جو ہے انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے وہ حق کی طرف جو ہے وہ بلایا تھا. کیونکہ اس سورت کے اندر جو ہے وہ ابتلا کا تذکرہ ہے اور مدت ابتلا کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے اسی سورت کے اندر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں اس مدت کا بھی تذکرہ کر دیا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے اندر کتنا عرصہ گزارا تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قوم کی طرف. فَلَبِثَ فِيهِمْ, پس وقت گزارا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام میں ان میں سے الف سنتن ایک ہزار سال, اِلَّا خَمْسِينَ عَامًا پچاس اس میں سے کم, پچاس کم ایک ہزار سال. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ, پس پکڑ لیا انہوں ان کو الطوفان طوفان نے. وہم ظالمون اسی حالت میں کہ وہ تھے ظلم کرنے والے شرک کرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, اور یقیناً ہم نے بھیجا تھا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قوم کی طرف. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا نام کچھ علماء کرام فرماتے ہیں عبداللہ ہے, اور کچھ علماء کرام جو ہے وہ لکھتے ہیں جس طرح امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا نام عبداللہ تھا, اور سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر فرماتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل نام عبدالجبار تھا. نوح کا یہ لفظ جو ہے یہ نوحا سے نکلا ہے. نوحا کے معنی ہے آہ وہ بکا کرنے والا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کی حالت کو دیکھ کر انتہائی رنجیدہ ہوتے, انتہائی افسردہ ہوتے, اسی طرح ہر وقت جو ہے وہ رونے میں گزارتے. تو اسی وجہ سے جو ہے اس وجہ سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب پڑ گیا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی نوح کا لفظ جو ہے نوحہ سے ہے, فریاد کرنے والا, افسردہ رہنے والا, انتہائی رنجیدہ, رونے والا. اور غیرتی آدمی جو ہے اپنی قوم کی حالت دیکھ کر جو ہے وہ ضرور بضرور روتا ہے کہ اے قوم تم کیا کر رہے ہو. دیکھو آپ نے جو ہے سورہ نمل کے اندر پڑھا تھا کہ ایک چونٹی نے جب اپنی قوم کو خطرے کی حالت میں جو ہے وہ دیکھ لیا تو فوراً جو ہے اپنی قوم کی جو ہے وہ خیر ڈھونڈ لی, اور کیا کہا یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چونٹیوں تم اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ, بھی سیناؤں کے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے لشکر کہیں آپ کو اپنے پاؤں تلے جو ہے رون نہ ڈالے, اور تم اس قدر جو ہے وہ چھوٹی ہو کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے لشکر کو آپ کی موجودگی کا علم بھی نہیں ہوگا. تو دیکھیں چونٹی کے اندر جو ہے وہ اتنی غیرت ہے کہ اپنی قوم کی جو ہے وہ کیا خیر ڈھونڈ رہی ہے, اور آج جو ہے مسلمان کیا ہے وہ اپنی قوم کی جو ہے وہ خیر نہیں ڈھونڈتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک جو ہے وہ کامل مومن نہیں بن سکتا کہ جب تک جو چیز اپنے لیے جو ہے وہ پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی جو ہے اس کو پسند کر لے. اپنے لیے ایک آدمی قرآن کو پسند کرتا ہے, صحیح عقیدے اور صحیح عمل کا جو ہے وہ پسند کرتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان کے لیے بھی جو ہے قرآن صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کا جو ہے وہ چناؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کی طرف ہم نے اس کو بھیجا تھا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ پس وقت گزارا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فِيهِمْ ان میں أَلْفَ سَنَةٍ ایک ہزار سال إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا یعنی پچاس کم, مگر نہ پچاس یعنی پچاس کم. تو انہوں نے جو ہے مسلسل ان کو دعوت دی اور انہوں نے جو ہے وہ مسلسل ان کو ٹکرایا, جس طرح آپ جو ہے انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ نوح کے اندر جو 29ویں پارے میں سورہ آ رہی ہے, جس کے اندر نوح علیہ الصلوۃ والسلام رب کے سامنے اپنی کارگزاری بیان کر رہا ہے کہ اے اللہ میں نے ان کو دن میں بلایا, رات کے اندھیرے میں بلایا, فردن فردن میں نے ان کو بلایا, اسی طرح اجتماعی صورت میں نے ان کو بلایا, ہر حالت میں نے جو ہے ان لوگوں کو بلایا, مگر میری دعوت جو ہے بجائے اس کے کہ یہ جو ہے مان جائے الٹا جو ہے ان کی ضد اور نفرت کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَان پس پکڑ لیا ان کو الطوفان طوفان نے. وَهُمْ ظَالِمُونَ اسی حالت میں کہتے وہ ظلم کرنے والے, ظلم سے مراد یہاں پر کیا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, اس سے مراد جو ہے وہ عقیدے کا ظلم مراد ہے, عقیدے کے ظلم سے مراد جو ہے کیا ہے شرک مراد ہے. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ پس نجات دی ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اصحاب السفینتی اور کشتی والوں کو جو ان کے ساتھ جو ہے وہ کشتی کے اندر جو ہے وہ سفر کر رہے تھے. اللہ کے حکم سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ کشتی کے اندر بٹھایا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے تابعداروں کو جو ہے کیا کر دیا, نجات دیا. دیکھو زندہ پیغمبر ہے مگر اپنے آپ کو نجات نہیں دے سکتا, بلکہ کیا ہے, نجات دینے والا اللہ ہے. اللہ نے ان کو نجات دی. وجعلناها آیۃ للعالمین, اور بنا دیا ہم نے اس واقعے کو آیۃ, نشانی, عبرت کی, للعالمین, مخلوقات کے لیے. بنا دیا ہم نے اس واقعے کو آیۃ, نشانی, عبرت کی, للعالمین, مخلوقات کے لیے. کہ دیکھیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم 950 سال تک مسلسل نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حق کی طرف بلاتے رہے, انہوں نے ان کو جھٹلایا, تو ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا, ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے کو نہ بچا سکا, نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو نہ بچا سکا, اور نہ ہی اپنی قوم کو جو ہے آپ بچا سکے. بچانے والا, نجات دینے والا ایک اللہ ہے, کوئی اور نہیں ہے. وہ ابراہیم اس قال لقومہ, ان آیات میں اللہ رب العزت ابتلاء, امتحان, آزمائش کی کیفیت کا تذکرہ فرما رہے ہیں, اور اس کے لیے اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اس مسئلے کے بیان میں آپ کو آگ میں ڈالا جائے گا, اور اگر آگ میں آپ کو ڈالا جائے گا تو اللہ وہاں پر بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا, اللہ جو ہے آپ کو بچائے گا, آپ کی حفاظت فرمائے گا. تو کیفیت ابتلاء کے لیے کہ آپ کو کوئی, یعنی جو ہے آپ کو کوئی تپڑ مارے گا, مکہ مارے گا, کوئی آپ کو جو ہے وہ کیا کرے گا, گالی گالم گلوچ پہ اترائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے نہیں, ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھ لیجئے, آپ کو جو ہے لوگ آگ میں ڈالیں گے, مگر اس مسئلے سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا ہے آپ کو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ابراہیم اس قال لقومی, اور یاد کیجئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کہا اس نے لقوم ہی اپنے قوم سے, عبد اللہ عبادت کیجئے ایک اللہ کی, بندگی کیجئے ایک اللہ کی, پرستش کیجئے ایک اللہ کی, پوجا کیجئے ایک اللہ کی, واتقوہ اور اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کی مخالفت سے, واتقوہ اور اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کی مخالفت سے. عبد اللہ ایک اللہ کی عبادت, ایک اللہ کے سامنے جھکو, رکوع سجدہ ایک اللہ کے لیے کرو, اللہ ہی کے گھر کی جو ہے وہ طواف کرو, اللہ ہی کے لیے جو ہے وہ نظر و نیاز دو, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نظر و نیاز دو, اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جو ہے نہ رکوع کرو نہ سجدہ کرو, ایک اللہ کے سامنے جو ہے وہ سر جھکاؤ, ایک اللہ کی خوشنودی کی خاطر جو ہے نظر و نیاز دو. واتقوہ اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کی مخالفت سے, یا واتقوہ اپنے آپ کو بچاؤ شرک سے, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اس طرح کرنا تمہارا بہتر ہے تمہارے حق میں, ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جاننے والے, اگر تم نے ایک اللہ کی بندگی کی, ایک اللہ کی پرستش کر دی, ایک اللہ کی پوجا کر دی, تو یہ تمہارے حق میں جو ہے وہ کیا ہے, بہتر ہے اگر تم اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے والے ہو. ان کنتم تعلمون, اگر ہو تم اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے والے. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا, انما تعبدون, یقیناً تم عبادت کرتے ہو, من دون اللہ اللہ کے سوا, اوثانا, اوثانن کے معنی جو ہے وہ کیا, نیک لوگوں کے جسوں کے, نیک لوگوں کے جسوں کے. وتخلقون افکن, اور گھڑتے ہو تم, بناتے ہو تم افکن, جھوٹ کو بناتے ہو تم, کیا جھوٹ. یاد رکھیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں آپ نے تین الفاظ جو ہے وہ پڑھ لیے, آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ انعام کے اندر, سورہ شعراء کے اندر وہاں پر لفظ استعمال ہوا تھا اسنام کا, دوسرا لفظ آپ نے پڑھا سورہ انبیاء کے اندر تماثیل کا, تماثیل, اور تیسرا لفظ جو ہے آپ آج کے سبق میں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہے اوسانل. یہ تینوں الفاظ جو ہے آپس میں جو ہے الفاظ مترادفہ ہے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسم موضوع لشیء المصنوع مشبہ بخلق من خلق اللہ. وہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء کی تفسیر میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے کسی مخلوق کی شکل پہ جو ہے اس کو بنائی جائے. ہر وہ چیز جو اللہ کے مخلوق کی شکل پہ جو ہے وہ بنائی جائے, تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ اس سے مراد جو ہے یعنی اصنام بھی ہے, تماثیل بھی ہے, اوثان بھی ہے. یعنی غیر اللہ کی پوجا پاٹ کے لیے جو چیز بھی بنائی جائے, خواہ جو ہے وہ بت ہے یا درخت بنائی جائے, یا اسی طرح جو ہے وہ گنبد بنائی جائے, قبر بنائی جائے, اسی طرح جو ہے کوئی اور یادگار بنائی جائے جس کو اللہ کے سوا جو ہے وہ پوجنا شروع کیا جائے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو جو ہے اوسان کہتے ہیں, اس کو تماثیل کہتے ہیں, اس کو اسنام کہتے ہیں. اور ہمارے پاس جو ہے وہ دلیل کیا ہے؟ مشہور حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے یہ دعا جو ہے وہ فرمائی, اللہم لا تجعل قبری وسنن یعبد. کیا فرمائے نبی علیہ السلام نے؟ اللہم لا تجعل قبری وسنن یعبد, اے اللہ میری قبر کو وسن نہ بنا کہ لوگ ان کو پوجنا شروع کریں. تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لفظ استعمال فرما رہے وسنن کا. وسن جو ہے وہ جمع ہے اوسان کی, اوسان جو ہے وہ جمع ہے وسن کی. یعنی اس روایت سے جو ہے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قبر بھی جو ہے وسن بنتی ہے. قبر جو ہے وہ کیا بنتی ہے؟ وہ بھی جو ہے وسن بنتی ہے جب اس کو جو ہے وہ پوجنا شروع کیا جائے, اس کا تمام شروع کیا جائے. تمام کے معنی جو ہے وہ چکر لگانا. اور قرآن میں آپ نے پڑھا تھا سورہ حج کے اندر, وہاں پر اللہ کا امر یہ ہے, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, ان لوگوں کو چاہیے کہ صرف ایک اللہ کے گھر جو پرانا اور آزاد گھر ہے اس کی تمام ان کو لازم ہے. تو اللہ کا حکم ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا جو ہے وہ طواف کرے. تو طواف کرنا جو ہے وہ عبادت ہے, اور عبادت صرف ایک اللہ کے لیے ہوگی, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہوگی. آج لوگوں نے جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کر دیا ہے, ہر ولی اللہ اللہ ان کے قبروں کو جنت کے باغیچوں میں تبدیل کرے, اللہ ان کے اللہ ان کے قبور کو جو ہے وہ اور بھی منور بنائے, اللہ ان کے درجات کو اپنے ہاں اور بھی بلند فرمائے. اگر کسی گناہ کے پاداش میں اللہ نے ان کو پکڑ دیے ہیں, اللہ ان کی مغفرت کرائے. آج جو ہے جہالت اور قرآن سے دوری کی وجہ سے ناسمجھ مسلمانوں نے ہر ولی اللہ کے قبر کو جو ہے وہ بیت اللہ کی حیثیت دے رکھی ہے. داخل ہوں گے ایک دروازے سے اور آپ کی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ آپ جو ہے وہ نکلیں گے دوسرے دروازے سے, اگر آپ نے چاہا یا نہ چاہا مگر آپ نے چکر لگا لیا. اور کہیں پر تو باقاعدہ یہ رواج جو ہے وہ شروع ہے کہ قبر کے ارد گرد جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ سات چکر لگاتے ہیں. باقاعدہ کیا کرتے ہیں؟ سات چکر لگاتے ہیں. اور یہ چکر لگانا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ طواف ہے, اور طواف صرف اللہ کے گھر کی ہوگی, کسی اور کی نہیں ہوگی. تو وسن جو ہے وہ کیا ہے؟ قبر بھی وسن بنتی ہے. اگر اس کو پوجنا شروع کیا جائے تو وہ بھی وسن بنے گی. تو جب پیغمبر کی قبر کی جو ہے وہ پوجا شروع کی جائے اور وہ وسن بنتی ہے, تو کیا کسی ولی کے قبر کی اگر پوجا شروع ہو جائے تو کیا وہ وسن نہیں بنے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وسنن یعبد. یاد بھی رکھیے اس مسئلے کو. تاریخ کے اندر دو قسم کے مشرک گزرے ہیں عموماً, ایک ان میں سے اہل کتاب اور ایک ان میں سے غیر اہل کتاب ہے. جو اہل کتاب کے مشرک ہیں جس طرح یہود اور نصارہ, انہوں نے اپنے اولیاء کرام اور اسی طرح انبیاء کرام کی قبور جو ہے ان کے ہاں قبر پرستی رائج ہے, بت پرستی ان کے ہاں جو ہے وہ رائج نہیں ہے, قبر پرستی ہے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث بخاری کے اندر ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود پر بھی, اللہ کی لعنت ہو نصارہ پہ بھی, جنہوں نے اپنی پیغمبروں کے قبروں کو جو ہے وہ کیا بنا دیا؟ مسجد, مساجد, سجدہ گاہ بنا دی. ان کے سامنے جو ہے وہ جھکتے ہیں, ان کے ارد گرد جو ہے وہ طواف کرتے ہیں. اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم وصلحائہم مساجدا, کہ اللہ کی لعنت ہو یہود پر, اللہ کی لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری, لعنت کے معنی جو ہے وہ کیا, اللہ کی رحمت سے دوری کا نام جو ہے وہ لعنت ہے, کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے یہود اور نصارہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں اور اپنے نیک لوگوں کی جو ہے وہ قبروں کو یعنی کیا بنا دیا, مساجد بنا دیے, سجدگاہ بنا دیے. تو ایک تو یہ قسم کے لوگ ہیں یہود اور نصارہ اہل کتاب, وہ کیا کرتے ہیں شرک میں قبر پرستی کرنے والے ہیں, اور ایک جو ہے وہ لوگ جو غیر اہل کتاب ہیں جس طرح مکہ کے مشرکین تھے, انہوں نے کیا کہ وہی لوگ نیک لوگ کیا آتے ہیں, نیک لوگ دے, کوئی اور چیز نہیں تھی. اگر پتھر کی پوجا جو ہے وہ مقصود ہوتی تو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کیا کوئی بت جو ہے پہاڑ سے بڑا بنا سکتا ہے, کیا بت جو ہے وہ پتھر یعنی جو ہے پہاڑ سے بڑھ کر کوئی جو ہے وہ یعنی بت کو بنا سکتا ہے. تو جب ایک بت کے سامنے جو ہے وہ جھکے پتھر ہونے کی مانند, تو پھر پہاڑ تو اس قابل ہے, وہ اس لائق ہے کہ لوگ اس کے بجائے جو ہے اس کے سامنے جھکے, مگر پہاڑ کے سامنے جھکنے کے بجائے جو ہے بت کے سامنے جھک رہے, کیوں, سمجھ آگے کی نہیں آگے. اسی طرح جو ہے جو مکہ کے مشرکین تھے لات, بخاری نے ذکر کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں لات کے بارے میں رجل صالح, وہ نیک آدمی تھا, یلی تو سبیق للحاج, حاجیوں کو ستو گھول کے جو ہے وہ پلانے والا تھا, حاجیوں کی خدمت کرنے والا تھا. اسی طرح جو ہے حبل, ان کے ہاں ایک بت تھا جس کا نام حبل تھا, یہ حبل جو ہے حابیل سے ہے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا شہید یعنی بیٹا تھا جس کو قابیل نے جو ہے وہ مار دیا تھا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بت ان کے ہاتھ ہے, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی مورتی انہوں نے بنائی تھی, کوئی خیالی چیز نہیں تھی, کہ خیالی جو ہے انہوں نے پتھر بنا دیا اور اس کو نام دیا, اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیا, کبھی نہیں, ان کے پیچھے عقیدہ تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا تھا, غیر اہل کتاب انہوں نے جو ہے وہ بت بنائے, اور جو اہل کتاب والے تھے تو انہوں نے کیا, ان کی ہاں قبر پرستی تھی. اور یاد رکھیے شیطان بڑا خطرناک جرنیل ہے, اور وہ اتنا خطرناک جرنیل ہے کہ جب ایک محاذ کے اندر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کبھی دوبارہ جو ہے اس محاذ کی طرف جو ہے وہ منہ نہیں کرتا. شیطان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی دعوت اور ان کی جو ہے وہ جہاد کی وجہ سے بت پرستی کے میدان میں جو ہے وہ کافی حد تک شکست کھائی, تو شیطان نے جو ہے اس محاذ کو چھوڑ دیا, اس نے اپنے محاذ کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا, بت پرستی کے بجائے قبر پرستی میں جو ہے لوگوں کو لگا دیا. سمجھ آگئی کی نہیں آگئی. اور امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں, سورہ زمر کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں العاقل لا یعبد الصنم من حیث انہ شجر او حجر, ایک عقل مند آدمی بت کے سامنے اس نیت سے نہیں جھکتا کہ یہ پتھر ہے یا جو ہے یہ لکڑی کا ایک بنا ہوا ماڈل ہے, کبھی نہیں, اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ نیک آدمی کی جو ہے وہ کیا ہے, میں نے مجسمہ بنا دیا, تو اس کی روح اس کے اندر آتی ہے, ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. یا تو ڈائریکٹ جو ہے ہماری حاجات اور ہماری مشکلات کو دفع اور حاجات کو پوری کرنے والے ہیں, اور یا جو ہے یہ کیا ہے, ہاں اولائے شفاؤنا عند اللہ, یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا ہے, اللہ کے ہاں ہمارے جو ہے وہ سفارش کرنے والے ہیں, ہماری حاجات اور ہماری دعائیں جو ہے اللہ کے دربار میں جو ہے وہ پہنچاتے. آج یہی عقیدہ بائیں نہیں مسلمانوں کا ہے کہ نہیں ہے, کچھ لوگ تو ان کو جو ہے کارساز سمجھتے ہیں, حاجت روا سمجھتے ہیں, بگڑی بناتا ہے, کشتی پار لگاتا ہے, مشکل کشائی جو ہے وہ کرتا ہے, اسی طرح جو ہے فریاد سننے والا ہے, غریب نواز ہے, داتا گنج بخش خزانوں کا دینے والا ہے, کشتی پار لگانے والا ہے, یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی, یا بہاولحق بیڑا دک, اسی طرح جو ہے وہ کیا, بغیر دابے بلا افتاد کشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی, باقاعدہ عقیدہ ہے مسلمان, اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے. تو آج بھی یہی عقیدہ ہے, کچھ تو ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا, کچھ جو ہے وسیلے کی طرف آ گئے ہیں. پہلے جو ہے وہ کیا آتے ہیں نام ان کے اوپر جو ہے وہ شرکیہ رکھتے ہیں, غریب نواز, غریبوں کو نوازنے والا. اور قرآن نے کیا کہا, یا ایہ الناس انتم الفقراء الی اللہ. سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں آپ انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں عنقریب کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں, یا ایہ الناس, اے تمام لوگوں, اے تمام انسانوں, اے اپنے آپ کو انسانیت کے دائرے میں شمار کرنے والوں, تم سب کے سب جو ہے وہ کیا ہو, فقیر ہو, محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ جو ہے کیا ہے, غنی ہے, غریب نواز وہی ہے. تم سب کے سب جو ہے وہ کیا ہو, فقیر ہو, تم سب کے سب جو ہے وہ محتاج ہو. تو افسوس کی بات کیا ہے کہ غریب کو ہم نے قرآن کی دونی کی وجہ سے غریب نواز بنا دیا, قرآن سے جہالت کی وجہ سے ہم نے کیا کر دیا, غریب کو ہم غریب نواز بنا چکے. تو یہ سارا کام جو ہے وہ کیا ہے, قرآن سے دوری کی باتیں ہیں. اگر ہم قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ گئے تو ہمیں جو ہے یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت, اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی کتاب کا نام ہے الفتح الربانی, اس کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں, یا طالب الاشیاء من غیره ما انت آخل حال من شیء لیس هو فی خزائن اللہ. وہ فرماتے ہیں, یا طالب الاشیاء من غیره, اے دوسروں سے جو ہے چیزوں کے طلبگار, ما انت عاقل, تم میں سرے سے عقل ہی نہیں ہے, حل من شیء لیس هو فی خزائن اللہ, کیا ایسی بھی کوئی چیز ہے کہ اللہ کے خزانے اس سے خالی ہو. وہ اس کو جو ہے بے عقل یعنی کم عقل سمجھتا ہے, بے وقوف سمجھتا ہے اس کو, جرنب کو چھوڑ کر جو ہے وہ مخلوق سے مانتا ہے. اور سورہ ہجر کے اندر آپ نے پڑھا تھا, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ. کوئی چیز اس طرح نہیں ہے کہ رب کے خزانے جو ہے اس سے کیا ہو, خالی ہو. اللہ کے پاس جو ہے ہر چیز کے جو ہے وہ خزانے ہیں, دنیا کی طرف ان کا نزول جو ہے ایک مقررہ مقدار میں جو ہے اس کا ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی 100 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا, 100 میں آپ نے پڑھا تھا, قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذن لامسکتم من خشیت الانفاق وکان الانسان قطورا. تم کہتے ہو فلاں جو ہے وہ داتا ہے, خزانوں کا دینے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اے انسانوں, اگر ہوتے تم مالک اللہ کے رحمت کے خزانوں کے تو اسی وقت اس پہ جو ہے بین لگا دیتے, ان کو سٹاپ کر دیتے, ان کو روک دیتے. کیوں؟ من خشیت الانفاق, کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے. وکان الانسان قتورا, کیونکہ انسان جو ہے وہ کیا ہے, وہ تو بخیل ہے. اور اللہ تو کیا ہے, اللہ تو سخی بھی نہیں ہے, اللہ تو جواد ہے. سخی خود بھی کاتا ہے اوروں کو بھی کھلاتا ہے, اور جواد وہ ہوتا ہے جو خود تو نکائے اوروں کو کھلائے. اللہ جواد ہے, اللہ سخی بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہم نے جو ہے اللہ کو کیا سمجھا ہے, قرآن کے بغیر ایک آدمی اللہ کو کیا سمجھ آئے گا. اللہ نے اپنی تعارف کرانے کے لیے بندوں کے سامنے اپنی کتاب کا نزول کیا ہے, مگر آج مسلمان کیا ہے, ان کے پاس فرصت نہیں ہے کہ وہ قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ جائے. سب کاموں کے لیے جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ فرصت ہے. رات کو جو ہے ہم جو ہے وہ کیا یعنی کتنا ٹائم جو ہے ہم جو ہے وہ گزار دیتے, انٹرنیٹ میں دنیاوی سبق پڑھتے ہوئے, اسی طرح ٹی وی میں جو ہے وہ پروگرام دیکھتے ہوئے, اسی طرح جو ہے وہ اخبار, ناول, لٹریچر, اور اسی طرح جو ہے کیا سے کیا ہم نہیں پڑھتے, مگر ہمارے پاس اس مظلوم کتاب کو پڑھنے کے لیے جو ہے ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے. چھوڑ کر قرآن مومن حق سے بیگانہ ہوا, آپ بھی رسوا ہوا اور دین بھی رسوا ہوا. مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو کیا حشر ہوا. اسی طرح جو ہے اقبال نے جو ہے وہ اچھی بات کہی ہے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. آج مسلمان کتاب خواہ ہے, کتاب کو پڑھنے والا ہے, مگر صاحب کتاب نہیں ہے کہ قرآن کو سیکھ کر پڑھے, قرآن کے اوامر اور نواہی کو جان کر جو ہے اس پہ عمل کرے. ہم تو کہتے ہیں عمل چاہیے, مگر عمل سے پہلے اس کا علم چاہیے کہ قرآن کو تو تم سیکھ لو, اللہ کے اوامر اور نواہی کو تم جان لو, اس کے بعد اس پہ عمل ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر جب باب قائم کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں العلم قبل القول والعمل، علم جو ہے یہ پہلے ہے عمل کرنے سے اور دوسروں کو بیان کرنے سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بات چلی تھی اوسان سے، اوسان وسن کی جمع ہے، ہر وہ چیز کہ جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، خواہ وہ قبر ہیں، خواہ وہ بت ہیں، خواہ وہ جنگلہ ہیں، خواہ وہ غلاف ہیں، خواہ وہ جھنڈا ہیں، خواہ وہ گنبد ہیں، زندہ ہے، مردہ ہے، پیر ہے، منجور ہے، مرید ہے، مرشد ہے، جو بھی ہے، اللہ کے سوا جس کی پوجا کی جائے وہ وسن کے زمرے میں داخل ہے. وَتَخْلُقُونَ اِفْكًا، اور بناتے ہو تو گھڑتے ہو تم کیا جھوٹ کو بھی گھڑتے ہو، کیا کرتے ہو جھوٹ کو بھی جو ہے تم گھڑتے ہو کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی پوجا پاٹھ سے جو ہے وہ اللہ خوش ہوتے ہیں اور یہ ہمیں جو ہے اللہ سے چھڑا لیں گے اور اسی طرح جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیں گے، ان کے پوجا پاٹھ پہ جو ہے وہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور اگر اللہ جو ہے ہمارے اس کام پہ جو ہے وہ خفا ہوتا تو کیا اللہ کے پاس طاقت اور قدرت کی کمی آ چکی ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے خفا ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس کام بد سے ہمیں نہیں روک پا رہا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے وَتَخْلُقُونَ اِفْكًا، اور گھڑتے ہو تم کیا افکن جھوٹ کو، شرک کو اللہ نے جھوٹ کہا. اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یقیناً وہ لوگ تعبدون من دون اللہ جن کو جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، یقیناً وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، مالک نہیں ہے تمہارے لیے رزقن رزق دینے کا. فابتغوا عند اللہ الرزقا، پس ڈھونڈو طلب کرو اللہ کے ہاں الرزقا رزق کو، وعبدوہ اور عبادت کرو اللہ کی، وشکرو لہو اور شکر ادا کرو اللہ کی، الیہ ترجعون اسی اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین تعبدون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون مالک نہیں ہے تمہارے لیے رزقن رزق دینے کا، پیدا بھی اللہ نے کیا، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، نہ کوئی اللہ کے سوا پیدا کرنے والا، نہ اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا ہے. فابتغوا عند اللہ الرزق، پس ڈھونڈو اللہ کے ہاں رزق، رازق جو ہے وہ ایک اللہ ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ویرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور رزق دینے والا نہیں. آپ نے سورۃ طہٰ کی 134 نمبر آیت میں جو ہے 132 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، خود بھی اس کی پابندی کیجئے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے اپنی مخلوقات کے لیے، ہم آپ کو رزق دے رہے ان کو بھی دے رہے، رزق دینے والا اللہ ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، سورہ نام میں آپ نے پڑھا تھا، یہ اللہ خوراک دینے والا ہے مخلوقات کو اور اسے کوئی خوراک نہیں دے سکتا. سورہ زاریات کے اندر آپ پڑھیں گے اِنَّ اللَّهُ وَالرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، یقیناً اللہ جو ہے وہی ہے رزق دینے والا اور طاقت والا ہے مضبوط ذات ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَبُدُوهُ، اور عبادت کرو ایک اللہ کی. اہم مسئلہ تھا، ضروری مسئلہ تھا، اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی تقریر میں جو ہے اس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے. وَشْكُرُوا لَهُ، اور شکر ادا کرو اللہ کی، اللہ نے نعمتیں کی، رزق دیا ہے، پیدا کیا ہے، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہے، اسی طرح کان دیے ہے، اور جو ہے اعضائی بدن دی ہے، اور دنیا کے اندر بہت سی نعمتیں دی ہے. اِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے ہے تو شکر بھی ادا کرو اللہ کی، اور شکر بمانی تابعداری ہے، صرف زبان سے شکر نہیں کہ شکر شکر شکر اللہ نے نعمت دی ہے، نہیں، شکر کے معنی جو ہے وہ کیا، اللہ کی اطاعت کرو، آنکھیں اللہ نے دی ہے اللہ کی نعمت ہے، زبان سے کہو اللہ نے دی ہے، اعتراف نعمت، استعمال نعمت کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے آنکھیں دی ہے اسی مقصد میں اس کو لگا دینا، یہ کیا ہے، استعمال نعمت ہے. تو صرف اعتراف نعمت سے جو ہے وہ کام نہیں چلے گا بلکہ استعمال نعمت سے بھی کام چلے گا، کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے آنکھوں کو دی ہے اسی مقصد میں اس کو لگا دو، کہ قرآن کے سامنے جو ہے آنکھیں کھولو, قرآن سے اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ ٹنڈک یعنی جو ہے وہ پہنچاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے الیہ ترجعون, اسی اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جاتا ہے, اللہ کی طرف جو ہے تمہیں لوٹ کر جاتا ہے. تو اگر اللہ کی عبادت کر دی تو اللہ آپ سے خوش ہو گیا اور اپنی خوشی کی وجہ سے آپ کو جنت دے گا, اور اگر اللہ کی عبادت نہیں کی تو اللہ خفا ہوگا اور جہنم میں آپ کو ڈالے گا. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جو ہے وہ 17 آیت پہ اختتام پذیر ہوئی. درمیان میں جو یہ آیات درمیان میں آپ پڑھ رہے ہیں 22-23 آیت تک, تو اس کو علماء کرام ادخال الہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ادخال الہی. عام مفسرین کرام اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں, یعنی وہ جملے جو اعتراض کے قابل ہوتے ہیں. کیا اعتراض کے قابل ہوتے ہیں؟ کہ درمیان میں ابراہیم علیہ السلام تو السلام نے تقریر شروع کر دی, تو درمیان میں یہ کون سی بات جو ہے وہ شروع ہو گئی؟ کیونکہ قوم کا جواب تو آیت نمبر 24 میں آپ پڑھیں گے, ذرا دیکھ لیجیے آپ 24 کو, آپ ملاحظہ کیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کر دی تو 24 میں آپ کہہ دیجئے, فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار. قوم کا جواب تو 24 میں شروع ہے, تو درمیان میں جو آیات ہے عام مفسرین اس کو جملہ معترضہ, اور ہمارے استاد محترم اللہ ان کی عمر اور علم میں برکت ڈالے, وہ جو ہے اس کو ادخال الہی کہتے ہیں. ادخال الہی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کے متصل کلام کے اندر ایک ایسی کلام کا آنا جس کا ظاہر میں اس کے سیاق اور سباق سے جو ہے اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ نظر نہیں آتا, اور حالانکہ یہ تسلی کے لیے ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادخال الہی کے لیے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کو ادخال الہی کہتے ہیں, داخل کرنا اللہ کے متصل کلام کے اندر ایک ایسی کلام کو جو سیاق اور سباق سے اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا, اور حقیقت میں یہ کیا ہوتی ہے؟ تسلی کے لیے ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بہترین تقریر کر دی تو کیا قوم نے جو ہے ان کو مان لیا؟ سوال ہے نا. ابراہیم علیہ السلام و سلام نے حق کو جو ہے اس طرح جو ہے وہ بیان کر دیا تو کیا جو ہے قوم نے جو ہے اس کی تقریر کو جو ہے وہ مان لیا, اس کی بات کو جو ہے وہ مان لیا, ہم خیال بنے, ہم نوا بنے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں. انہوں نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا, تو کوئی آپ کو جھٹلائے تو اس میں خفا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ان آیات میں تسلی ہے. اللہ رب العزت فرماتے وہ ان تو کذب, اور اگر جھٹلاتے ہو تم حق کو, وہ ان تو کذب, اور اگر جھٹلاتے ہو تم کیا حق کو, یا پیغمبر کو, قرآن کو, فقد کذب امم من قبلکم, تو یقیناً جھٹلا چکے ہیں امت من قبلکم تم سے پہلے, کس کو؟ پیغمبروں کو, اسی طرح اللہ کی کتابوں کو. وما علی الرسول الا البلاغ المبین, اور نہیں ہے ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر الا البلاغ المبین مگر حق کا پہنچانا جو ہے واضح. نہیں ہے ہمارے پیغمبر پہ کیا؟ الا البلاغ المبین مگر حق کا پہنچانا جو ہے کیا؟ المبین واضح. اس کا کام کیا ہے؟ تبلیغ ہے, اور تبلیغ کے معنی جو ہے وہ پہنچانا. میں نے جو ہے کسی کو اپنا یہ موبائل دے دیا کہ اس کو جو ہے وہ فلاں بندے کو دیجئے, تو گویا کہ اس نے میری اس موبائل کی جو ہے وہ کیا کر دی؟ تبلیغ کر دی. میں نے جو ہے بال پوائنٹ نکالا اور میں نے کہا کہ اس بال پین کو جو ہے فلاں بندے تک پہنچائے, تو گویا کہ اس نے جو ہے میرے پن کی جو ہے تبلیغ کر دی, پہنچا دیا. اس کو لغت میں تبلیغ کہتے ہیں. اور ایک ہے شریعت کے اندر, شریعت کے اندر اصطلاح کے اندر تبلیغ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو دوسروں تک پہنچانا. تبلیغ کی کیا میننگ ہے؟ تبلیغ کے معنی اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ کیا کرنا؟ دوسروں تک پہنچانا. قرآن میں ہے, سورہ مائدہ کے اندر آپ پڑھ چکے, چٹا پارا سورہ مائدہ 67 آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں, یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کیجئے, پہنچا دیجئے اس کتاب کو جو آپ پہ نازل ہو چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ اسی طرح جو ہے سورہ ابراہیم کی آخری نمبر آیت 52 میں آپ پڑھ چکے ہیں, 52 آیت, ہذا بلاغ للناس, یہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ تبلیغ کی کتاب ہے, دوسروں تک اس کو پہنچاؤ. اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مسلم کی روایت ہے, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچاؤ میری طرف سے اگر ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو اصطلاح اور شریعت کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ تبلیغ کے معنی کیا؟ اللہ کی کتاب کی میسج کو جو ہے وہ دوسروں تک کنوے کرنا، دوسروں تک جو ہے وہ پہنچانا، قرآن کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا، اس کو تبلیغ کہتے ہیں شریعت کے اندر. ہاں کیا ہے؟ لغت کے اندر تبلیغ کے معنی جو ہے وہ کسی چیز کو بھی پہنچانا، وہ اخبار بھی ہے، وہ کسی کی جو ہے وہ بات بھی ہے، اسی طرح جو بھی آپ سمجھیں، وہ لغوی ڈکشنری کے اعتبار سے تو تبلیغ ہے، مگر شریعت کے اعتبار سے تبلیغ نہیں. شریعت کے اندر تبلیغ کے معنی کیا؟ اللہ کی کتاب قرآن و مجید کو پہنچانا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر مگر حق کا پہنچانا جو ہے وہ کیا؟ سری اولم یرو کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ. اور انشاءاللہ جو ہے کل پڑھیں گے. ولقد ارسلنا نوحا الی قومہ فلبس فیہم الف سنۃ الا خمسین عاما. ولقد ارسلنا نوحا او پتہ کی سرا لے گلے ہوں گا نوح علیہ الصلوۃ والسلام الی قومی قوم خبلتا فلبس فیہم نو وقت ترکڑے پاگوئی کے درنگی ترکڑے پاگوئی کے الف سنتن زرکالا الا خمسین عاما مگر نپنزوس کلونا فاخذہم الطوفانو نونی والاغوی لرا طوفانا وهم ظالمون پدھا سیال کی چیاغوی ظالمان فان جئناہو نپس خلاص کلومنگانو علیہ السلام والسلام لرا با اصحاب السفینتی او کشتے والا وجعلناها اوگر ظلمگا دیواخی لرا نخا دخبل عبرتا للعالمین نخد عبرتا دپارا دمخلوقاتو. یاد کا ابراہیم علیہ السلام والسلام کلے چویلے قوم خبلتا عبادتو کے دیو اللہ زانو ساتے دخلاب دا اللہ نا دارنگی کے دل ساسو غردی ساو دپارا کچریے تاسو بیدن کی یقیناً تاسو عبادت کوے بید اللہ نا اوسانن دا جسود نیکانو وتخلقون افکن او جوڑوے تاسو افکن دروغا یقیناً آکسانا چتا سے عبادت کوے بید اللہ نا واقدار ندی ساو دپارا رزقن در رزق در کولو نو لٹوے پنیز دا اللہ باندی رزق او عبادتو کے دیو اللہ او شکر ادا کے دیو اللہ الیہی ترجعونا دی اللہ طرف تب واپس پلشے تاسو وہن تو کذیمو او کجر تکذیب کوے تاسو دا پیغمبر علیہ السلام کچر تکذیب کوے تاسو دا اللہ دا کتاب فقد کذب امم من قبلکم نبدا کی سرا تکذیب کڑے و درو جنتیا کڑے و ٹولگو قومن من قبلکم مخیصا سنا وما علی الرسول او نشترے پا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بانے اللہ البلاغ المبینہ مگر رسول دا حق کارا.